می جانان دے معطر دے در روز خوری تا کی می جانان دے معطر دے در روز خوری زرد مدینے خوری زرد مدینے خوری زرد مدینے خوری زرد مدینے خوری زرد مدینے خوری زرد مدینے خوری زرد مدینے خوری زرد مدینے خوری تا کی می جانان دے معطر دے در روز خوری تا کی می جانان دے معطر دے در روز خوری کشکونی و